Galegos no Baix. Baixamos a música e vamos a recibir a don Eladio Rodríguez, que é o importante gerente e dono da adega Arco da Vella. Pero queremos falar con él, don Eladio, porque él, ademais de adegueiro, ten moito que ver coa cultura poética. Vamos a saudalo. Moi boa tarde, don Eladio. Hola, boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atendernos, moitos parabéns por ese traballo que últimamente está esparexendo por todo Galicia. Me parece que es outro día estiveron aí nun lugar extraordinario degustando o seu viño, pero tamén degustando a poesía, non? Sí, sí, estuvamos aí, sempre estamos. A idea sempre é a mesma, sempre a poesía, o viño, a cultura galega. A adega Arco da Vella, que a que vostede dirixe, está en Beade, non? Sí, sí, está en Beade. Bueno, eu xa non a dirixo. Quen dirixe esta adega xa é o meu fillo. Ah. Eu xa teño... Eu xa unha persona que teño moitos anos. Bueno, pero vostede foi o que encetou ese traballo, non? Mais, oye, isto veñen sempre atrás, eh? Cousas que pasan na cultura galega sempre veñen de miles de anos, eh? Sí. Porque temos unha cultura excelsa. Sí. Esa cultura se foi se fraguando ao largo de miles de anos. Claro. Bueno, pero vostede é un grande recuperador de cousas importantes que sucedían e que siguen sucedendo ali o carón do río Avia, non? E ao mesmo tempo a viticultura que vostede comezou despois de xubilarse, teño entendido, achegouse precisamente a Beade para poder explotar esa adega tan interesante que ten. Como se chaman eses viños? Tarabelo e Torques do Castro, non? Sí, sí, son os nosos viños tinto e branco que temos. Torques do Castro e un Tarabelo. Que, por certo, vostede recomenda algún en especial? A ver, quen recomenda en especial os seus fillos? Ninguén, oye, o branco é maravilloso e o tinto tamén. Claro. Bueno, dende hai moito tempo, non? Teño entendido que vostede, ademais, ten feito catas e ten recibido premios eses seus viños, non? Por exemplo, o Torque do Castro recibiu no 2020 o ouro na guía de viños destilados de bodegas de Galicia, recibiu unha mención de ouro, non? Sí, bueno, vamos recibindo premios, esos premios é o de menos, sí. O importante é a labor que se vai facendo de continuo, eh? A labor na viña. A viña é importante. Na viña hai que procurar uns viños que sean saudáveis, que sean sanos, que sean bons para a saúde de quen bebe un viño. Un viño ten que ser, antes de nada, pues ten que ser un viño sano, eh? Sí. Despois pode ser saber mellor ou peor. Mas esa é a pretensión desta pequena adega, de facer viños que sean sanos e que sean saudáveis e que sean saborosos para quen os proba. Claro, é importante, pero ademais vostede agora dedícase a un aspecto da súa vida que tamén, bueno, polo menos dedícase a él, que é disfrutar coa poesía. Que ademais algún libriño teño entendido, me parece que vin aí na televisión ou na televisión galega, no quen anda aí, que levaba aí un libriño para presentar, ou polo menos falaba del, non? Digamos que o triángulo, viño, poesía e música, sempre foi o que a min me foi impulsando ao largo da vida, non? Uh-huh. Entón, iso é que eu procuro, que ven aquí tengo viño porque o viño foi te trascender da realidade inmediata, pois mándate a outros mundos nos cuales está a poesía e está a música. Eso é o que nos facemos. Aquí cando ven alguén, toma viño, contacta que co Ribeiro, contacta coa viña, contacta co Río Avia, e logo depois contacta coa poesía, e depois contacta coa música. Non son só eu, ao redor de Alegra e Codavella, hai moitos artistas que veñen e van, que se pronuncian en moitas reunións, xuntanzas que temos aquí, ao redor dese triángulo que o viño, a poesía e a música. A música, que por certo nese aspecto vostede é convidado a moitos sitios, vímolo en varias ocasións en lugares diferentes, non? A semana pasada me parece que estaba aí perto nun lugar aí perto de Xunqueira d'Anvía, non? Si, sí, estuvemos no Tarangaño. con Roxy Nomón, que nos chamou, que nos acolleu, que nos fixo pasar un rato moi agradable ao redor destas tres elementos fundamentais: o viño, a música e a poesía. Música e a poesía. Eso é no que estamos, Sí. Bueno, quero dar as gracias desde aquí a Roxy Novoa, porque foi unha tarde moi agradable. Ali cantamos cancións nosas do grupo Tarabelos. Temos un grupo que chamamos Tarabelos, que igual con noso igual co viño, igual co viño, tamén se chama co viño tinto. Están personas moi importantes na música, como Armando, como Tom Alonso, como Andrés Rodríguez, xuntámonos aquí alrededor de eso. Muy bien. Bueno, as persoas que coñezan, bueno, que queiran saber do Arco da Vella, poden meterse en internet na súa páxina e poden pedir, pois, solicitar que visitar a adega, que ademais vostede teño entendido que tamén en algunhas ocasións acompaña os visitantes contándolles parte da súa trayectoria, disfrutando con eles tamén, non? A ver, quen chega aquí hai que transmitirlle todo, porque a cultura rural galega está esquecida. O importante é a cultura urbana, máis aquí, no Ribeiro, en Beade, está resurdindo. E hoxe temos aquí 20 e tantos meniños. Eso, cuando fai 10 anos, só había un meniño. Caray. Un neno, Hoxe temos 20 e tantos, Galicia, de o Ribeiro en concreto. Está recuperando. Está recuperando na cultura popular. Hai que pensar que nos vimos dunha cultura fai 5, 6, 7, 8 mil anos feita de pequenas entidades de poboación. Esas pequenas entidades de poboación eran a perfección. O perfección non está na vida urbana, está nunha vida interrelacionada de pequenos núcleos de poboación que foi desenvolvendo Galicia e que chegou hasta os anos 60 do século pasado, máis que foi dinamitada para levar a xente para a emigración, claro. E logo despois para levar a xente para as cidades. A felicidade en Galicia que existe non está despois do no outro mundo. A felicidade está o disgusto está aquí, que está, e nos podemos ofrecerla, que non somos ninguén para facer nada, mas o contacto ca natureza, aí está a posible felicidade, a recuperación. A xente cando ven da cidade contacta coa natureza, non fai falta que expliques nada. Ela nota que hai algo que está sonando que foi feliz. Sí, vostedes dicen na súa páxina que eso ten unha maxia, a maxia da zona, non? Pero ese traballo da súa bodega é un traballo sencillo e sinxelo, pero que establece un diálogo entre o antigo e o actual, entre a natureza e o que traballan, e os que traballan nela, non? Que amosan ese cariño, ese aprezo que os nosos antergos xa nos daban a entender, non? Bueno, desde logo, eu entendo que a historia é un continuo. As rupturas drásticas dan lugar a problemas. Cando alguén o sacas do seu entorno, que ten o seu pequeno territorio, ten as súas pequenas parcelas, e de repente, por unhas políticas nefastas, claro, en contra do rural, hai que emigrar, hai que ir a unha cidade, automáticamente marcha, marcha, vai a unha cidade, como eu fui a Vigo, sí. E Vigo, que é unha cidade preciosa, e eu amo moito, está ali nacendo os meus fillos, mas vas a Vigo, deixas o que tens, a tua casa, as túas terras, de repente, empezas a traballar, bueno, pois hai que comprar outra casa, hai que hipotecársele por vida. Sí. No. Entón, resulta que tens túa casa, tens as túas cousas, resulta que marchas ali e aparece un novo negocio que comprar unha nova casa, hipotecarte por vida, sí. e pagar. Eso é un engado, Sí. Non hai paraísos na cultura urbana. Claro. Os paraísos perdidos están no rural. Hai que voltar ao rural. Que é onde hai vida tamén, é onde hai precisamente natureza, que é a que nos alimenta, non? Lógicamente. Sí, pode que non haxa personas, mas a natureza é unha cousa totalmente viva. Aí está todo. O monte, vas as viñas, contactas co río, contactas coas aguas, contactas coas montañas sagradas, aí está a vida, solo tens que escoitar, non fai falta facer outra cousa, serenidade, escoitar. É importantísimo que vostede nos está a dicir. Lóxicamente, vostede deixou a cidade, digamos, Vigo, e achegouse precisamente a Beade para recuperar algo que os seus antergos, os seus pais, os avós, tiñan aí, non? Eu vivín 40 anos en Vigo, amo Vigo, Vigo é unha cidade preciosa, ten unha ría encantadora, ali naceron os meus fillos, mas que pasa? Eu regresei porque viña do rural, mas os meus fillos non queren voltar, non voltan porque a fascinación dos escaparates, das luces, do movimento, enganchas, eso non é o que un pretende. O que un pretende é a serenidade, o contacto, a relación cos seres humanos, mas coas plantas, cos insectos, con todos os seres que pululan e viven nunha sociedade rural. Eso non poden percibir, non poden, cando te levantas aquí por a mañá, faz uns exercicios de respiración, uns exercicios de yoga, unhas cousiñas, estás en contacto con todo o que te rodea. Sí. Ves no velle, casi 800 metros de altitude. A deusa, no veía antes chamabase Navia, sí. Mas ahora pois velo de dalí, é unha montaña preciosa, claro. A montaña máis elevada do Ribeiro, todos podemos observarla, Para mañán podes levantarte, podes observar no velle dache calma, dache serenidade, E dache unha sensación de plenitude. Claro. Vostede ten, bueno, eu metínme na páxina de vostedes, na adega Arco da Vella, ten unha ofrece tamén unha tenda que os nosos escoitantes poden meterse nesa páxina que é arcodavella.com e poden pedir, solicitar pois mercar algún dos seus produtos, pero tamén hai un rincón que vostede ten e que tamén cuida, que é o rincón del poeta, o rincón do poeta. Dice vostede no comezo dese rincón, hai quen di que o viño é a meiga que nos axuda a compoñer poesía. A ver, en Galicia estamos en un país donde a literatura e a poesía foron o principio. Sí. Hay que pensar que ningún país europeo ten a literatura máis antiga como temos os galegos. Claro, galegos, galegos. Temos literatura, sí, desde o principio dos tempos. Hai un poema que é a canción de Mersin, de 1000 anos antes de Cristo, que chegou a Irlanda, outro un poema, sí, e ese era un galego, que iba ali, eu teño traducido desde o francés, porque non sei o gaélico, teño traducido ese poema é unha maravilla, é unha maravilla, 1000 anos antes de Cristo, nos estábamos, no cerne, no principio da literatura, da música, do atlantismo, do mar, das terras. Estaba unha poesía. Sí. A poesía é algo tan asombroso que trascende o raciocinio. Mm. Trascende o raciocinio e pasa a outros mundos, que esos mundos son os mundos da intuición. O poeta é un señor que un intuitor, ese intuitor cando utiliza as metáforas adecuadas trascende a realidade, expresa pensamentos que son bons para a política, para a economía, para a vida e para o lecer, para o placer da vida. Para satisfacción persoal, lóxicamente. Bueno, vostede ten escrito, ten composto poemas, algún deles de 125 versos, nada menos, de 125 versos para unha muller da que estivo enamorado, pero tamén algunhas novelas. Eu quería lle preguntar, alguén que desexe saber algo da súa poesía ou dos seus libros, pode se poñer en algún sitio para poder mercalos? Ah, vale, eu teño bastante obra, a maioría da obra que teño eu escrita está sin publicar. Eu publiquei un libro de poemas fai pouco, ahora estou a punto de publicar unha antoloxía de versos de xuventude que se vai a titular Apuntes na noite na lúa. Está pronto a sair. Mas saliu ese poema, oye, que queres que te diga, a relación muller-home, é moi importante para todo ser humano, Claro, claro. Porque nos precisamos desa relación, os homens precisamos desa relación con muller, porque na evolución dos sexos desde un principio en que por razóns de supervivencia, por razóns de futuro, a muller separase do home e o home separase da muller e fan dous sexos cando en principio era un solo. Nos, cada un de nós, levamos no nosa psique un elemento, os homes levamos un elemento femenino e as mulleres levan un elemento masculino. Ese elemento masculino falta. Ti non eres persoa, sino podes contactar o teu elemento femenino que te falta para ser ti. Porque realmente eso é como algo que se ten que xuntar para facer algo completo, algo dual, que se ten que xuntar para formar. Entón, en ese aspecto, a poesía que fala do amor, que fala da relación home-muller, sempre ten unha boa acollida, que pásanos a todos. Claro. Precisamos de esa parte femenina aos homens, claro, e esa parte masculina ás mulleres, que precisan para completar. É un complemento, tanto multa, tanto masculino como femenino, non? Lógicamente entre as dúas personalidades, femenino, a muller e o home, non? Claro que sí. Sí, sí. Bueno, e vostede, eu dicía que si en algún sitio poden, aparte de que, volvo a repetir, que na súa páxina aparece ese recunchiño especial onde aparecen o Rincón del Poeta, pero poden ver algunhas das súas poesías, pero alguén pode mercar os seus libros en algún sitio determinado? Bueno, eu os libros que levo publicado, publiqueinos con a editorial Irindo. Ah, Irindo, onde, vale, vale. Do meu amigo Viei Toledo, sempre que llamando unha obra, pois sempre está disposto. Agora vamos a sacar unha coletana de poetas do Ribeiro, en breve vai a salir agora no outono, que tamén a vai a publicar isto, o Vieito, Irindo, na editorial Irindo, que é unha coletánea de poetas, que onde está Xesús Alonso Montero, está Armando López, está Curra Figueroa, bueno, está un elenco de poetas extraordinarios do Ribeiro. Que falamos do Ribeiro? Falamos do viño, falamos da paisaxe, falamos das augas. Moi ben. Sí, sí, que hai augas non somente do viño, non somente do río, sino tamén augas medicinais, augas extraordinarias de por aí, non? Galicia está chea de augas de bocal, de fontes, sí, sí. Que aí a fonte sempre é a auga, o río, son o paso a outro mundo que é outro mundo dos nosos devanceiros, sí, sí, onde nos podemos encontrar, sí, as augas son máxicas, sí. Aí está a transición de o que nos vivimos nesta realidade a outras realidades, que son as realidades que aparecen na mitoloxía galega, claro. A moura, claro. As augas, sí, sí, sí, sí. Os ríos, aí está o contacto deste mundo co outro mundo. E a mitoloxía tamén, é dicir, algo que... A mitoloxía e as posibilidades de que... Bueno, a cova, por exemplo, da Moura, ou a cova dun lugar determinado, que, por certo, sempre é enfeiticeiro, non? A ver, non sei, temos unha mitoloxía dunha importancia tan grande que podemos compararla, digo sin medo, coa grega ou coa romana, é desconocida, porque a xente solo cando vai ás universidades estuda as cousas gregas ou romanas, mas iso non é nada, claro. Pois nós temos unha mitoloxía atlántica dunha diversidade impresionante, a deusa, a moura, sí. Aquela que se aparece nas noites de San Juan ou nas madrugadas de San Juan, enamora un home, e logo despois ten que darlle un bico, sí, sí. Ten que darlle un bico, ela se converte en serpe, sí. Cando se converte en serpe o candidato a namorada, teñe que dar un bico, sí, si é capaz de darlle un bico sendo serpe, sí. Ella ofrece a súa lingua vícida, entonces pasa a casarse con ela. Caray. Vive toda a vida con ela, sí. Ela ten que ser xeneroso, ten que ser un príncipe, un territorio xeneroso, sea honrado. Se non for así, ela separase del e buscou. Sí. E así volve o rito da Moura. A Moura é a vice, todas as vices que hai ahora en toda Europa, en toda Galicia, todos son vices paganas, son vices mouras, son vices de cultura celta. Caray. A cultura celta que por certo tamén, bueno, está bastante bastante estudiada e polo menos está se poñendo bastante en valor, pero que ten moito que ver tamén coa música, non? Que música que se interrelaciona coa poesía, non? A ver, un territorio, o atlantismo, unha, digamos que unha maneira de ser, define, o Atlántico define, desde Escandinavia hasta a ver como me digo eu, hasta o norte de África, os bereberes, xente que se relacionou Galicia, Galicia non son cos bereberes, os bereberes teñen, as mulleres cantan, atruxan como a nos, sí. teñen xenes galegos, non como se dice en a actualidade que nos temos xenes bereberes, non, é que Galicia proyectouse hacia baixo, hasta Forte de Mina, e hasta Escandinavia, e recorreu esos camiños, porque Galicia, como sabe todo o mundo, que non sabe que o averigüe, foi un refugio climático, fai 20.000 anos, cando Europa estaba con un quilómetro de neve, Galicia non estaba conxelada. E aquí refugiáronse as plantas, os animais, e as persoas, por eso temos 120 variedades de vitivinífera. Quen ten 120 variedades de vitivinífera no mundo? Só temos os galegos, porque quedaron aquí, o demais morreu todo, un quilómetro de neve, toda Europa, Escandinavia, o Reino Unido, todos estaban cheos de neve, mas Galicia foi un refugio climático, entón desarrollamos unha cultura de 1000 anos de deshielo, eso se proyectou a todo o resto de Europa, primeiro descongelouse Irlanda, e alá fomos os galegos, se levamos os galegos fomos a Irlanda, de Irlanda pasamos ao Reino Unido e depois a Centro Europa. O que se conta non é verdade, a cultura celta non veu de Centro Europa, é ao revés, Galicia emitiu cultura para toda Europa. Moi ben, estamos aprendendo e recibindo información e ademais cousas que teñen moito que ver coa súa creatividade e a súa grande producción, que agradecémoslle moitísimo, señor Eladio, que nos adiante e nos nos faga creer que todo o noso poder cultural aínda se pode disfrutar del con visitando a súa adega, pero tamén visitando a súa produción poética, ¿no? Bueno, aquí teñen a súa casa, cando queiran vir, estamos en Beades, non teñen máis que chamarme por teléfono, eu gosto de falar, gosto de fantasía, gosto tamén de realidade, gosto de falar deste país, falar do mundo inteiro, ahora unha copa de viño cantando un cantar. Moi ben, moitísimas gracias, don Eladio. Escoite, vamos a poñerlle un bocadeño de música final, volvemos a repetir que na páxina de Adega Arco da Vella pódense poñer que hai unha tienda onde poden pedir os seus viños, pero tamén hai un lugar extraordinario que é o Rincón do Poeta, onde poden ver esas poesías que vostede polo menos disfruta ou polo menos comparte con todos os escoitantes e todos os que queiran meterse aí nesa páxina. Agradecerlle moitísimo a súa amable atención e que siga colleitando moitos éxitos. Bueno, igualmente, pues sí. Veña. Boa tarde. Una boa tarde, hasta logo. Chao. nome.